ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของหัวข้อเรื่องนั้นก็จะพูดถึงความหมายซะก่อนคือเรามาเริ่มต้นกันด้วยความหมายของคำว่าสติปัฏฐานความจริงความหมายของสติปัฏฐานก็ได้พูดไปตั้งแต่ครั้งก่อนเพราะว่าในคราวที่แล้วนี่ก็พูดมาจนถึงเรื่องของหลักการทั่วไปของวิปัสสนาหรือปัญญาภาวนาแล้วในหัวข้อนั้นก็มีเรื่องสติปัฏฐานอยู่ด้วยในฐานะที่เป็นตัวทำงานสำคัญในเรื่องของวิปัสสนาทีนี้เราจะมาพูดถึงสติปัฏฐานโดยเฉพาะโดยตรงสติปัฏฐานนั้นก็แปลกันง่ายๆว่าการตั้งสติมันกลายเป็นเรื่องเอาสติเป็นตัวเด่นเอาสติมาใช้ในการที่จะปฏิบัติปัญญาภาวนารวมทั้งตั้งแต่จิตภาวนาด้วยทีนี้ถ้าแปลอีกความหมายหนึ่งเราอาจจะแปลว่าสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของสติก็ได้ถ้าในแง่นี้ก็หมายความว่าเรามองเอาตัวสิ่งที่ถูกพิจารณานั้นมาเป็นความหมายเราพิจารณาอะไรสิ่งนั้นก็เป็นที่ตั้งของสติแปลอย่างนั้นก็ได้แต่ว่านั้นก็เป็นการยักเยื้องความหมายความหมายหลักก็คือการตั้งสติการตั้งสติก็อาจจะแปลความหมายให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยยักเยื้องไปแง่ต่างๆเช่นอาจจะบอกว่าการที่สติเข้าไปตั้งอยู่อย่างนี้ก็ได้การที่สติเข้าไปตั้งอยู่ก็หมายความว่ามันไปกำหนดอารมณ์นั้นๆอยู่คือมีสติกำกับอยู่ด้วยกับอารมณ์นั้นๆนี่ก็เป็นความหมายหนึ่งหรืออาจจะแปลว่าเอาสติมาวางเป็นประธานก็ได้เพราะว่าคำว่าปัฏฐานในที่นี้อาจจะแปลยักเยื้องไปว่าเป็นประธานในการปฏิบัติเจริญปัญญาภาวนานี้เราก็เอาสติเนี่ยมาตั้งมาวางเป็นประธานแล้วก็ธรรมะอื่นๆก็เข้ามาร่วมมาสนับสนุนมาช่วยงานช่วยการหรือว่าความหมายที่ว่าเอาสติมาตั้งอย่างนี้ก็เท่ากับว่าให้สตินั้นมันดำเนินไปมันทำงานไปหรือให้เป็นไปหรือการที่สตินั้นน่ะปรากฏตัวออกมาทำงานทำหน้าที่เป็นตัวเด็ดหรือจะแปลอีกอย่างหนึ่งก็ได้บางท่านอาจจะชอบใจว่าให้แปลสติปัฏฐานว่าเอาสติมาคอยอุปถากอุปถากก็ได้คำว่าอุปถากนี่ก็คงเคยได้ยินกันอุปถากก็แปลว่าคอยมาเฝ้าดูแลในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันก็เราทำสติปัฏฐานนี่ก็เท่ากับว่าเอาสตินะมาคอยเฝ้าดูแลซึ่งเราเรียกได้ว่าอุปัฏฐากเอาละจะใช้ความหมายไหนก็ตามแหละมันก็เป็นเพียงการช่วยให้เกิดความเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นการให้ความหมายที่ยักเยื้องไปนี่เป็นวิธีการที่จะทำให้เกิดความชัดเจนมันเป็นการย้ำการเสริมกันเอาเราก็จะมาพูดคล้ายๆว่าสติเนี่ยมาตั้งเป็นประธานหรือคอยดูแลอยู่แม้อย่างนี้แล้วเราก็จะต้องย้ำไว้ด้วยบอกว่าตัวทำงานที่แท้นั้นคือปัญญาสติมาตั้งเป็นประธานให้แต่ตัวที่ทำงานที่แท้จริงคือปัญญาปัญญาในที่นี้เนี่ยจะเห็นได้จากคำว่าอนุปัสสนาซึ่งจะได้เห็นจากชื่อของสติปัฏฐานแต่ละข้อต่อไปตอนนี้ก็ย้ำแต่เพียงว่าปัญญาเป็นตัวทำงานที่แท้จริงแล้วปัญญานี้ก็ทำงานควบคู่กันไปกับสติเราก็จะได้เห็นคำว่าอนุปัสสนาเนี่ยมาคู่กับคำว่าสติปัฏฐานต่อกันในชื่อของสติปัฏฐานแต่ละข้อทีนี้ถ้าหากว่าปัญญาไม่มาทำงานล่ะถ้าปัญญาไม่มาทำงานนี้สติก็เพียงแต่ว่าช่วยให้เกิดสมาธิเมื่อสติเพียงแต่ช่วยให้เกิดสมาธิมันก็ไม่เป็นวิปัสสนามันพาไปหาสมาธิซะแล้วมันก็เป็นเรื่องของสมถะเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นข้อสำคัญเนี่ยเราอย่าลืมปัญญาเดี๋ยวไปติดในชื่อสติปัฏฐานว่าตั้งสติเอาสติมาเป็นปัฏฐานแล้วก็ลืมปัญญาความเป็นวิปัสสนานั้นอยู่ที่ปัญญาที่มาทำงานก็เป็นอันว่าสติมาเป็นปัฏฐานเอาสติมาตั้งแต่สตินั้นพาเอาปัญญามาทำงานสมาธินั้นก็อยู่เบื้องหลังเป็นตัวรองรับอยู่หรือว่าอยู่ข้างล่าง เป็นพื้นให้ช่วยในการทำงานเพราะว่าการทำงานของสติและปัญญานี้จะทำงานได้ดีต้องอาศัยจิตที่เหมาะกับงานที่เป็นสมาธิเมื่อกี้ได้บอกแล้วว่าในชื่อของสติปัฏฐานแต่ละข้อไม่แยกออกไปนะจะมีคำว่าอนุปัสสนาด้วยซึ่งคำว่าอนุปัสสนานั่นแหละคือตัวปัญญาก็เรามาดูชื่อกันบอกว่าสติปัฏฐานมี4ข้อเอาลองดูซิว่า4ข้อนั้นมีอะไรบ้างทุกข้อจะมีคำว่าอนุปัสสนาอยู่ด้วยขอให้สังเกตดูแล้วข้อ1ก็กายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยมีคำว่ากายกับอนุปัสสนารวมกันจึงเป็นกายานุปัสสนาแล้วก็สติปัฏฐานข้อที่2ก็เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือเวทนาแล้วก็บวกอนุปัสสนาตัวยืนก็คืออนุปัสสนากับสติปัฏฐานนะยืนอยู่ตลอดแล้วก็3จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็จิตแล้วก็อนุปัสสนากับสติปัฏฐานและสุดท้าย4ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ธรรมะเปลี่ยนไปแล้วก็อนุปัสสนากับสติปัฏฐานยืนอยู่อย่างเดิมแต่ว่านี่คือชื่อที่บ่งบอกแล้วว่าสติแล้วก็ต้องมีปัญญามาด้วยเป็นตัวทำงานสติปัฏฐานก็เลยกลายเป็นว่าเป็นการเอาสติมาตั้งเป็นปัฏฐานเป็นผู้เบิกตัวองค์ธรรมข้ออื่นๆมาทำงานมาช่วยตัวโดยเฉพาะก็คือเป็นผู้ป้อนอารมณ์ให้แก่ปัญญานี่ก็ถ้าเรามองความหมายต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจการทำงานหรือหน้าที่ขององค์ธรรมต่างๆชัดขึ้นเป็นอันว่าคำที่มาด้วยตลอดในที่นี้คือคำว่าอนุปัสสนาซึ่งหมายถึงปัญญาและอนุปัสสนานี้ก็แปลว่าการตามดูหรือตามเห็นหรือเห็นอยู่เรื่อยๆไม่ให้คลาดจากสายตาตามดูตามเห็นก็คือให้เห็นอยู่ตลอดเวลาไม่คลาดสายตาไปได้แล้วก็เลยอาจจะแปลอย่างหนึ่งว่าตามดูรู้ทันสตินั้นก็เหมือนกับในทวารบาลถ้าเปรียบเทียบไว้ทวารบาลคือใครคือคนเฝ้าประตูคนเฝ้าประตูมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ก็ต้องคอยดูคนเข้าออกทุกคนทีนี้นายทวารบาลนั้นชัดแล้วว่าต้องดูคนเข้าออกต้องจับตาได้หมดคนทุกคนที่ผ่านเข้าผ่านออกนั้นต้องอยู่ในสายตาเมื่อเขาอยู่ในสายตาก็เป็นอันว่านายทวารบาลนี้ทำหน้าที่ได้ถูกต้องระดับหนึ่งแล้วแต่เท่านี้พอหรือเปล่านายทวารบาลจับตาดูทุกคนที่เดินเข้าออกไม่คลาดสายตาแต่ว่าถ้านายทวารบาลไม่มีปัญญาคนเฝ้าประตูนี้ไม่มีปัญญาถึงดูอยู่เห็นคนที่เดินเข้าเดินออกอยู่ก็ไม่รู้ทันเขาไม่รู้ทันก็อาจจะเกิดโทษได้ทั้งที่ว่าคนร้ายผ่านเข้ามาก็รู้ไม่ทันแยกไม่ออกคนดีคนชั่วอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นนายทวารบาลนอกจากว่าดูเห็นทุกคนที่ผ่านเข้าผ่านออกแล้วจะต้องมีปัญญารู้ทันด้วยถ้าคนเฝ้าประตูนี้เป็นคนมีปัญญารู้ทันก็ทำงานได้ผลดีเต็มที่เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีทั้งสติและทั้งปัญญานี่อย่างง่ายๆนี่เนี่ยไปบอกว่าตามดูรู้ทันเนี่ยตามดูรู้ทันอะไรตามดูรู้ทันอะไรก็ดูจากชื่อหัวข้อของสติปัฏฐาน4เมื่อกี้ก็จะมีกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนาหัวข้อทั้ง4นั้นตัวที่เปลี่ยนไปก็คือกายเวทนาจิตธรรมเพราะฉะนั้นที่ว่าตามดูรู้ทันก็คือตามดูรู้ทันกายเวทนาจิตและก็ธรรมทีนี้คำว่าอนุปัสสนาควบมากับสติปัฏฐานก็เป็นอันว่าให้สติมากับปัญญานี้ที่ว่ามาตามดูรู้ทันกายเวทนาจิตธรรมนี้พูดโดยสรุปก็คือว่ามารู้เข้าใจชีวิตนี้หรือตัวเรานี้ทั้ง4ด้านนั่นเองหมายความว่ากายเวทนาจิตธรรมนี้เป็น4ด้านหรือ4ส่วนของชีวิตของเรานี้เองเพราะนั้นสติปัฏฐานนี้ก็คือการที่เราตั้งสติพิจารณาดูรู้เท่าทันชีวิตจิตใจของเราทั้งหมดนี้เองไม่ใช่อะไรอื่นหรือพูดอีกแง่หนึ่งก็คื ดูสภาวะธรรมทั้งหลายหรือดูโลกดูนามรูปก็ได้จะแล้วแต่จะใช้คำอย่างไรซึ่งทั้งหมดนี้ปรากฏอยู่ที่ชีวิตจิตใจของเราดูที่ชีวิตจิตใจของเรานี้แล้วเราก็จะเห็นโลกเห็นสังขารเห็นสภาวะธรรมเห็นนามรูปแล้วก็รู้จักชีวิตจิตใจของเราตามความเป็นจริง